अगर कोई पर्सन इलीगल इंटरकोर्स करता है, फिर बाद में वो अल्लाह से अपोलॉजी मांगता है ट्रूली और उसके लिए करता है, फिर उसका फ्रेंड कहता है कि सपोज आई विल ऑल्सो डू दैट, मतलब मैं भी वो करूँगा और फिर बाद में मतलब लाइक बॉसों के साथ ऐसा करूँगा और फिर बाद में अल्लाह से अपोलॉजी मांगूंगा, तो इस चीज़ में मतलब थोड़ा क्लेरिफाई करूँगा। भाई ने एक सवाल किया है कि कोई इंसान है, उसने जो है किसी के साथ जिना किया, जिना करने के बाद वो माफ़ी मांग ले रहा है अल्लाह से, उसको देखकर उसका दोस्त बोल रहा है कि मैं भी क्या करूँगा, बहुत सारे लोगों से जिना करूँगा, अब तूने माफ़ी मांग ली तो मतलब मैं गुनाह कर रहा हूँ तो पूरा ही कर लूँ, जितने वक्त करना चाहता हूँ कर लूँ, फिर उसके बाद मैं भी माफ़ी मांग लूँगा, तो क्या ये दुरुस्त है? देखिए, सबसे पहले चीज़ ये कि किसी का गुनाह करना दूसरे के लिए गुनाह करने की दलील नहीं है। जैसा कोई ये नहीं कह सकता कि मुस्लिम की रिवायत में ना एक आदमी ने 100 कत्ल किया था फिर तौबा किया, तो कोई कत्ल करने वाला इस हदीस से ये नहीं ले सकता कि मैं तो एक ही किया, अभी तो 99 बाकी है, 99 के बाद फिर देखेंगे अपन तौबा करेंगे। हर किसने उसको समझ 100 के बाद आई थी और वो हकीकत में नादिम हुआ था, उससे पहले उसको नहीं पता था कि ये गलत है और उसको ये भी नहीं पता था कि तौबा कबूल होंगी नहीं होंगी, उसने 99 कत्ल के बाद एक आदमी से पूछा क्या मेरी तौबा है, वो आदमी को इल्मी था, उसने कहा तेरी तौबा का है, 99 मर्डर कर दिया, वो एक सीरियल किलर था, मतलब मारने की उसकी आदत थी, उसने 100 का चूंकि उसका टारगेट था पूरा कर लिया, उसको मार दिया, काफी 100 पूरे कर लेता, लेकिन फिर नादिम हुआ, लेकिन उसको बताने वाला नहीं था। फिर एक शख्स मिला जिसको इल्म था, रियल नॉलेज था, उसने कहा तेरे तौबा और तेरे रब के बीच में कौन आ सकता है, कर अभी भी माफी 100 के बाद भी, तब उसे रियल नॉलेज मिला, कहा लेकिन इस बस्ती में रहेगा तो खूनी करता रहेगा, उस बस्ती में जहां अनेक लोग है, उसने तौबा की, निकला उस बस्ती से और अनेक लोगों की तरफ चला, वो नादिम था और अमल कर चुका था कि अब मुझे इस बस्ती में नहीं रहना है। लेकिन यहाँ जो पहले फ्रेंड ने गलती की और अल्लाह से तौबा की, दूसरा क्या कर रहा है, उसके गुनाह को बेस बना के बोल रहा है मैं तौबा बाद में करूंगा, 100 मर्डर किया, 100 मर्डर करने वाले को नॉलेज नहीं था कि उसकी तौबा है या नहीं है, इसलिए किया, इस शख्स को तो पता है ना तौबा का कॉन्सेप्ट है, तो तौबा के कॉन्सेप्ट का मिसयूज और अब्यूज कर रहा है। याद रखिए, जो लोग गुनाह को इस बुनियाद पर करते हैं कि तौबा है ना अपने पास कर लेंगे, अल्लाह ताला देखा गया ऐसे लोगों को तौबा का मौका ही नहीं देता। और जिना जैसा अमल के ताल्लुक से हदीस में आता है, जब इंसान जिना करता है तो ईमान उसके ऊपर चला जाता है, बाहर निकल जाता है, जब फारिग होता है तो उसके अंदर आ जाता है। अब इंसान अगर जिना की हालत में मर जाए तो ईमान उससे बाहर था। ये सब गायब की बात है, कैसा आता है यह हदीस में, लेकिन ऊपर चला जाता है, इसलिए मैं इशारा कर रहा था, लेकिन गायब की बात है, कैसा निकलता है क्या होता है, चला जाता है। तो यहां जो वो सेकेंड जो आदमी कर रहा है वो एक जिसको कहेंगे वेल प्लान्ड एक अमल कर रहा है ना, एक चीज को वो खुद डिजाइन कर रहा है कि मैं पहले इतने गुनाह करूंगा और फिर हज कर लूंगा, इतने गुनाह करूंगा फिर तौबा करूंगा, ये कभी भी जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं हो सकता है कि तौबा इसलिए दिया गया कि जो गुनाह हो जाते हैं, क्योंकि इब्ने आदम खता कर तौबा कर ले, लेकिन तौबा यकीन इसलिए नहीं दिया गया कि हम खताएं करें और फिर बोले एक साथ पूरों की तौबा मांग लेंगे, क्योंकि जब आदमी ऐसा करेगा तो सच्ची तौबा भी नहीं कर पाएगा, अल्लाह उसको तौफीक भी नहीं देगा, और सबसे खतरनाक चीज़ उससे जो हो सकती है वो ये कि अल्लाह उसे मौत दे दे उसको, और उसके बाद फिर उसके पास कोई चांस ना रहे तौबा का। और बंदों के हक में जो तौबा होती है ना वो बहुत मुख्तलिफ होती है, क्योंकि यहाँ जब वो जिना करता है बंदों का हक मारता है, कैसे, एक तो उस औरत का हक मारता है, अगर उसको समझ नहीं है, अगर समझ है भी जानबूझ के भी कर रही है वो लड़की, तब भी वो हक मार रहा है, फिर ये लड़का किसी और से शादी करेगा उसका भी हक मारेगा, फिर वो लड़की किसी और से निकाह करेंगी उसका भी हक मारेंगी, मालूम है कितने हुकूक मारे जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर इंसानी नस्ल या उस अमल से अगर हमल कायम हो गया, अगर उसको साकेत किया जाता है, अबॉर्ट किया जाता है, उसका गुनाह इस पे सर पे, साकेत नहीं करके किसी और की तरफ निस्बत किया जाता उसका गुनाह भी उसके सर पे, जबरदस्त निकाला जाता है उसका संगीन जुर्म जान लेने का, और किसी की औलाद दूसरे के नाम पे करना, मैं शादी कर ली जल्दी से औलाद उसके नाम पे कर दिए, बहुत संगीन जुर्म में जा रहा है। तो वो जो खेल खेल रहा है ना वो बहुत खतरनाक खेल है। एक शख्स ने ये गुनाह किया, वो तौबा कर रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर कोई आदमी बोल रहा यार शराब मत पियो गलत है, और वो आदमी जो बोल रहा है वो कभी शराब पिया था या उसको आदत थी, लेकिन वो तायब है, तौबा कर चुका, अरे मियाँ तुमने पूरी ज़िंदगी मज़े ले लिए, अब हमको बोल रहे हो, हमको भी 20 साल तक 40 साल तक पीने दो फिर देखेंगे तौबा करेंगे, तुम्हारा अच्छा है 40 साल तक आयश कर ली तुमने और अब तौबा करके हमको बोल रहे। लेकिन ये इंसान हो सकता है लाइल्मी में ये गुनाह किया हो, लिहाजा वो तौबा कर चुका आपके रब का, तो आपको वो गुनाह उसका याद दिलाने की जरूरत भी नहीं थी वहां, ठीक है। और इसके ये गुनाह करने से आपने क्यों दलील पकड़ी कि ये गुनाह मैं कर सकता हूं, किसी का जिना मेरे लिए दलील है, मैं भी जिना करके तौबा करूं, या तुम तो कर लिया तौबा कर ली मेरे को करने दो, और मैं तुम्हारे साथ इतनी जल्दी तौबा नहीं करूंगा, 20-25-50 के साथ ये गुनाह करने बात करूंगा, अल्लाह रहम करे, वो बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। इस खेल के अंदर کئی امکانات کے اندر پہلا امکانات یہ کہ اللہ اس کو ایسے مرض میں مبتلا کر دے جو مرض دنیا میں وہ علامت بن جائے لوگوں کے لیے عبرت کی یار ایسے گندی گندی بیماریاں ہوتی ہیں عمل کرنے سے, اللہ تو مرض بیمار ہو جائے خود. دوسرا اللہ اس کو ایسی حالت میں نہ چھوڑے کہ پھر وہ شادی کرنا چاہے تو حلال کام کر پائے, دوسرا ہی. تیسرا اگر وہ اولاد شادی سے پہلے وجود میں آئے کسی کے ساتھ تو اس کا ابارٹ کرا جائے گا, قتل کا ذمہ دار. چوتھا یہ کہ اگر کسی میں وہ ٹھہر گئی اور اس نے کسی اولاد کسی کے نام پہ کر دیا تو نسلوں کو برباد کرنے والا انسان ہے نا, سمجھ رہے آپ, اس نسل کے اندر سمجھ رہے, اور وہ ناحق حقدار بن رہا کسی کا, وہ جبکہ اولاد کسی اور کی, اس کا حقدار بھی نہیں ہے کہ وراثت میں حصے دار بنے. ناحق کسی کی وراثت کسی کے نام پہ ہونے کی وجہ, کسی سے اولاد ہو گئی وہ کسی اور کی ہے تو وارث نہیں ہے وہ اس کا. زنا کے معاملے میں وہ بچہ صرف اس عورت کا وارث بنے گا, باپ کا نہیں بنے گا, تو وہ کسی کی وراثت کھانے والا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دنیا کے اندر فساد اور فتنہ مچنے والا, چونکہ یہ عمل بچتا نہیں, آپ کو معلوم ہے یہ عمل سے انسان بچتا نہیں. دنیا کے ایسے کچھ علاقے ہیں, ایسے کچھ علاقے جہاں زنا عام ہے, پروسٹیوشن عام ہے, میں نام نہیں لوں گا چونکہ ریکارڈنگز وغیرہ ہوتی ہے آج کل تو بڑے مسائل ہوتے ہیں نام سے, پروسٹیوشن عام ہے, وہ ایک گڑھ ہے پروسٹیوشن کا, گڑھ ہے, دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں. ایک ایریا ہے, ایک ایریا ہے, ایک گورنمنٹ نے اسائن کر دیا 10 کلومیٹر بائی 10 کلومیٹر کا ایریا ہے, یہاں پروسٹیوشن عام ہے, نیوڈیٹی عام ہے, گندگی عام ہے, برائی عام ہے, سب کچھ عام ہے, ٹھیک ہے. مطلب لوگوں کو ساری چیزوں کی اجازت دے دی گئی, بھائی جو کرنا ہے کر لو دنیا بھر, لیکن آپ کو پتا ہے دنیا کے سب سے زیادہ کرائم وہ 10 بائی 10 کے ایریا میں ہوتے ہیں. کتنا امیزنگ سچویشن ہے, ہو رہا ہے زنا, زنا کی اجازت ہے لیکن کرائم بھی سب سے زیادہ اس ایریا میں. کوشچن یہ ہے کہ زنا سے کرائم کا کیا تعلق ہے, تو یہاں ایکسپیریمنٹ یہ بتا رہا ہے, پریکٹیکلی بتا رہا ہے, جہاں زنا ہوتا ہے وہاں کرائم عام ہو جاتے ہیں, معلوم آپ کو, مختلف قسم کے جرائم عام ہو جاتے ہیں جس میں سب سے پہلے مرڈر عام ہو جاتا ہے جہاں بھی زنا ہوتا ہے. زنا ہو رہا ہے نا, بس سب زنا کر رہے ہیں, پھر کیوں جرم وہاں سب سے زیادہ, اس لیے کہ زنا جرم پہ لوگوں کو آمادہ کرتا ہے, بہت برائیاں بھائی, انامیجنیبل اس کے گناہ اور سنس ہیں. لہٰذا وہ جو شخص جس نے توبہ کی اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے, لیکن وہ جو شخص اس کو دیکھ کر کہہ رہا ہے تم نے تو کر لیا, میں یہ کروں گا, پھر لاسٹ میں توبہ کروں گا, وہ ایک بہت خطرناک راستے پہ چل رہا ہے, ایک بہت بھیانک اور برے راستے پہ چل رہا ہے جس کا نتیجہ بہت بہت بہت سنگین ہوں گا. اور جان مجھ کے گناہ کرنے کے بعد سوچے میں توبہ کر لوں گا, تو یہ گناہ کے توبہ کی کنڈیشن میں نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ توبہ تو اس کی ہے جس نے گناہ کو کیا لیکن اسے علم نہ تھا. یہاں تو علم ہے, نون ہے, میں توبہ کروں گا, مطلب ایک ربر دیا گیا مٹانے کے لیے, اگر غلطی سے اسکریچ پڑ جائے تو آپ بولے اسکریچز مارنے کو ربر دیا گیا مجھے, یہ سب سے خطرناک مس یوز ہے. جو توبہ کا جو اللہ نے جو بہترین ایک توبہ ہمیں دی, جو کہ ایک عبادت ہے یاد رکھی, اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کرتے تھے حالانکہ گناہ نہیں کرتے تھے, وہ عبادت ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں توبہ ایک عبادت ہے. توبہ ایک طریقہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا, توبہ ایک طریقہ اپنے گناہوں کو معاف, توبہ ایک طریقہ جہنم سے بچنے کا, توبہ ایک طریقہ جنت میں جانے کا, یاد رکھیے. اس طریقے کا بہت مس یوز اور ابیوز کر رہا ہے, اور لہٰذا یہ زنا یہ کیا سمجھ میں لاتا ہے, اور آج کل کے یوتھ کے اندر یہ اتنا کامن ہو چکا ہے. زنا کے بدلے نکاح سب سے بہترین طریقہ ہمارے پاس ہے, اللہ رحم کرے, لیکن نوجوانوں پر وہ طریقہ پسند نہیں آ رہا. اور جب انسان زنا کر لیتا ہے نا, جب انسان حرام کھانے کھا لیتا ہے نا, جب انسان حرام نوشی کر لیتا ہے نا, تو حلال چیزیں اس کو پسند نہیں آتی اور بڑی کمزور اور حقیر نظر آتی. آپ اندازہ لگائیے, کمزور اور حقیر نظر آتی. تو لہٰذا اس معاملے میں بہت محتاط رہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نوجوان اپنا ایک آئیڈیل بنائے کہ کیسے اس نوجوان نے جو خوبصورتی کے ایک اونچائی اور بلندی پر تھا اور تمام وہ چیزیں اس کے پاس موجود تھی, جن بنیادوں پر اگر زنا اللہ نہ کرے ہو بھی جاتا تو کوئی پکڑ نہیں ہوتی, اس لیے کہ جو آفر دینے والی تھی بہت مالدار عورت تھی, اور مالدار لوگ عموماً پھنستے نہیں جلدی کوئی کرائم یا کیس کے اندر, ہے نا, وہ ایک حسب اور نصب والی مالدار عورت ہے, بادشاہ کی بیوی ہے, کون اس کے اگینسٹ جائیں گا, لا اس کے ہاتھ میں پورا, وہ آفر دیتی اور یوسف علیہ السلام بولتے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ نوجوانوں کو آج سیرت کا یہ پہلو پڑھنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیے. ایسی سیرت ہے, اور اس کے علاوہ کئی واقعات یاد رکھیے سلف کے. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. سلف میں سے ایک شخص تھے جو ایک دیندار انسان تھے لیکن بڑے ہی حسین اور خوبصورت تھے. ایک مرتبہ ایک عورت جو ان پہ نظر رکھی ہوئی تھی کہ بڑا اچھا خوبصورت انسان ہے, بری نظر رکھی ہوئی تھی, اس نے ان کو اپنے گھر میں بلایا, گھر بلا کے دروازہ بند کر لیا. دروازہ بند کرنے کا اس نے کہا تمہیں مجھ سے زنا کرنا ہو, اور اگر نہیں کیا تو اتنا چلاؤں گی, لوگوں کو بولوں گی تم خود بخود تمہارا علم ہنر فن تم نے جو کتابیں لکھی سب بدنام ہو جاتا. یہ بڑے ڈرنے لگے, اللہ سے دعا کی اللہ میں کہاں پھنس گیا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے جو ہے تم تھوڑا سا وقت دو اور میں طہارت کو جانا چاہتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے طہارت کو چلے جاؤں. انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے راستہ نکال. طہارت خانے میں گئے اور پوری غلاظت نکال کے اپنے آنکھ پہ مل لی, گندگی جو طہارت خانے میں تھی پورا مل لیا. और बाहर आकर कहा चलो अब कर लेंगे, औरत को घिन आई, क्या गलीज आदमी है, क्या निकल यहाँ से। देखिए जब दुआ की तो अल्लाह ने हिकमत भी दे दी, रास्ता भी निकाल दिया, रास्ते बहुत है निकलने वाले के, तो बच के चले गए। तो कई ऐसे अनगिनत याद रखिए वाक़ात है सलफ़ सालेहीन के, कैसे कितना वो एहतियात करते कि बुराई ना फैले। एक वाक़ा आता है उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह उनकी सीरत में, सीरत का वाक़ा है, वाक़े के अंदर अल्फाज उमर इब्न ख़त्ताब की रज़ी अल्लाह उनकी है कि पहली बार किसी इंसान को उमर बग़ैर किसी क्राइम के जुर्म के सज़ा दे रहा है। क्या सज़ा थी वो? एक नौजवान था मदीने के अंदर, नौजवान था, और उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह वो रात में निकलते थे, चेक करते थे क्या हालात चल रहे क्या है। तो एक दिन बैठे तो कुछ लड़कियां शेर और शायरी पढ़ रही एक नौजवान के ताल्लुक से, कहाँ ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो एक तरह से शहवत की तरफ बढ़ रही है, शायरी कर रही है एक लड़के के नाम से। कहा लड़के को बुलाओ, उसी दिन जब पहुंचे तो कहा लड़के को बुलाओ। अब बुलाए तो इंतहाई खूबसूरत नौजवान एक लड़का, ताबई है, खूबसूरत है देखने दिखाने में। उमर इब्न ख़त्ताब समझ गया अच्छा अच्छा अच्छा ये वजह से ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मतलब उसकी खूबसूरती की वजह से। तो कहा अमामा मान लो, ठीक है बालों का स्टाइल ऐसा कर लो, उन्होंने कर लिया, अमामा बांध दिया, उनका था अमामा नहीं बांधते थे शायद, वो अमामा बांधने लगा दिया, बालों का स्टाइल का चेंज कर लो, हो सकता इससे कुछ वो, उन्होंने अमामा बांध लिया, बालों का स्टाइल चेंज कर दिया, शेर शायरियाँ और बढ़ गई क्योंकि और खूबसूरत निकलने लगा नौजवान हो, अमामा बांध लिया। अरे उमर इब्न ख़त्ताब ने कहा तो प्रॉब्लम हो गया कि मैं चाह रहा हूँ कि शहवत से लड़कियाँ बचे, उसकी तारीफ कर रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो कि क्या करूँ। तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ने कहा कि यह नौजवान तुमने कोई जुर्म तो नहीं किया, लेकिन मैं तुमको ये चीज़ सुनाता हूँ कि तुम ये शहर छोड़कर बसरा चले जाओगे, और बगैर किसी जुर्म के उस आदमी को शहर बदर कर दिया आपने, शहर से निकाल कर दूसरे शहर में डाल दिया, क्योंकि बसरा छावनी थी, छावनी, और छावनी में जनरली औरतें वगैरह नहीं होती है, सिविलियंस कम होते, बसरा उस ज़माने में छावनी थी, एक कैंटोनमेंट था, अगर तुम छावनी चले जाओ, समझ रहे आप। तो ये उनकी सीरत का मशहूर वाक़ है। तो सिर्फ शहवत ना फैले, एक नौजवान की खूबसूरती की वजह से उसको आपने निकाल के भेज दिया दूसरे इलाके में, समझ रहे हैं। तो सलफ ने इतनी एहतियात की, यूसुफ अलैहिस्सलाम का नमूना हमारे पास मौजूद है, वाकया सलफ सालहीन के कैसे जिना से अपनी नफूस को उन्होंने बचाया मौजूद है, वो वाकया क्या हमको याद नहीं, जो तीन लोग थे जो गार में चले गए और एक पत्थर आकर लग गया, उसमें से एक शख्स ने एक वसीला जो दुआ कर लिया था एक अमल का, वो क्या था कि उसने अपनी चचेरी या अपनी मेरी बहन पर बुरी नज़र डाली, जब वो मजबूर हो गई किसी एक मसले की वजह से तो कहा पैसे दूंगा लेकिन तुम मुझसे मुंह काला कर, वो आ गई, और जब उसने मुंह काला करने का इरादा किया तो औरत कांप रही थी, उसने कहा तू क्यों कांप रही है, तो कहा ऐ शख्स मैं तुझे वास्ता देती हूँ कि अल्लाह से डर, और वो शख्स पीछे हट कर कहा अल्लाह मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए इखलास के साथ तेरे डर से पीछे हट रहा था, अगर ये अमल तुझे पसंद आया तो इस पत्थर को खोल दे, और पत्थर थोड़ा सा रख गया, है ना। अब ये शख्स कह रहा है कि मैं तो गुनाह करूंगा फिर तौबा करूंगा, यहाँ वसीला बनाया जा रहा है अपनी उस पाकदामनी को, और यहाँ लोग गुनाह कर रहे हैं। आज नौजवानों में ये एक लहर दौड़ पड़ी है, शहवत जिसको कहते हैं उस पर कोई कंट्रोल बाकी नहीं रहा, उसको इस्लामिक मोल्ड जिसको बोलते हैं ना ढंग में ढाला नहीं जा रहा है, नतीजतन ये शहवत इंसानों को शहवत शहवत शहवत वो सोच वो ख्यालात और वो चीज़ें देखना, फिर वो देखने के बाद वो अमल, वो फिर पक्के इरादे, वो आज़्म के बाद वो अमल की तरफ इंसान बढ़ जा रहा है, और फिर जीना जैसा कभी अमल कभी फेल बुरा फेल जानवरों की तरह इंसान कर रहे, चूँकि जानवरों में कोई रिश्ते नाते नस्ल नहीं होता, याद रखिए इंसान जानवर जैसे बन चुका है। लिहाजा नौजवानों को इस दौर में मैं अपील करूँगा कि नौजवानों हमारे लिए सलफ़ के नमूने मौजूद हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद जो है सहाबा और ताबईन तबे ताबईन के, कि कितना एहतियात इस मसले में इस मामले में किया गया कि शहवत ना बढ़ के। उस नौजवान का वाक़ा मैंने रखा, ये बड़ी अहम चीज़ें, लिहाजा हम अल्लाह के इताअत गुज़ार फरमानबरदार बंदे बने। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान आया था, ऐसा नौजवान जिस वो अपने शहवत पर काबू नहीं था, उसने आकर कहा कि मैं ईमान तो लाऊंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन एक चीज़ की इजाज़त मुझे दे दीजिए। क्या इजाज़त थी? वो कहा कि मुझे जिना की इजाज़त दे दीजिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह सीधा उठ खड़े हो गए, उमर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू बकर सिद्दीक ना चिढ़ गए और एकदम खड़े हो गए, कहा बेखूफ आदमी नबी के सामने ऐसा सवाल करते। आपने कहा अबू बकर मैं देख लेता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूब जानते थे किसके साथ क्या मामला करना, वो एक नौजवान है, जिना करते करते पूरी ज़िंदगी गुजारा हुआ है, उसको अचानक आप बोल नहीं सकते नबी के सामने ऐसा किसी बात करो, उसको अब समझाना है। उसका रियल क्वेश्चन था, अगर वो चुपके कर लेता जाके बगैर पूछे तो। नबी अकरम ने उसको अटेंड किया, कहा रुको आओ बैठो। जब बैठे तो कहा क्या तुम चाहोगी कोई जो है तुम्हारी खाला के साथ जिना कर सका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे, को और भी नहीं चाहेंगे उसकी खाला के साथ कोई, क्या तुम चाहोगे कोई तुम्हारी बहन के साथ करे, तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे, तो कहा कोई और भी नहीं चाहेंगे उसकी माँ, क्या तुम चाहोगे तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे, तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे चाहूंगा मैं ऐसा, तो कहा कोई और भी नहीं चाहेंगा। उसके बाद आपने महरमात की मिसालें दी, उसने कहा बस बस बस मुझे समझ में आ गया, फितरी गैरत उसकी जाग गई। वो औरत जिससे ये कर रहा है, कल किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की फूफी है, और तू सब से कर रहा, गोया तू ये पसंद कर रहा है कि तेरे घर में भी हो, तो फौरन उसकी फितरी गैरत जाग गई, तो उस नौजवान की फितरी गैरत जगाई, फितरी गैरत, जो ये कह रहा है कि मैं इतने लड़कियों के साथ रहूँगा फिर तौबा कर लूँगा, तो ये सोच बोलना अल्लाह ना करे, लेकिन अगर यही बीमारी घर की दूसरी औरतों में फैल गई तो फिर क्या तुम ये पसंद करोगे कि कोई दूसरा भी तुम्हारी बहन के साथ ये करे? नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो बस यही रखो याद कि वही अपने लिए पसंद करो जो अपने भाई के लिए, अपने लिए जो पसंद करते हो अपने भाई के लिए वही पसंद करो। अपने लिए पसंद करता हूँ कि कोई बुराई ना हो अपनी बीवी के अंदर, तो पसंद करूँ कि दूसरों की जो औरत बीवी बनने उससे भी मैं कोई बुरी चीज़ या बुरी ख्वाहिश ना रखूँ। तो लिहाजा उस नौजवान को अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, हम लोगों को चाहिए ऐसे नौजवानों की इस्लाह करें। आज के दौर में ये मसला संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। वालदेन को जब ये बातें बताई जाती तो वालदेन को इसको समझ में भी नहीं आता, ऐसे अरे नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं हमारे बच्चे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना इससे भी बढ़कर चीज़ें हो रही हैं। ये जिना तो खाली एक स्टेप है, इससे भी आगे क्या हो रहा है मैं यकीनन बता नहीं सकता हूँ। दौर किस तरफ जा रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं, कुछ इलाकों में तो कल्चर तो बर्बाद हो गया, उनका फैमिली सिस्टम बर्बाद हो गया है, और वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है उनके हालात से आप मालूम कर सकते हैं। जेनेटिकल फादर जेनेटिकल मदर नाम लिखे, बाप और बाप का नाम नहीं, कुछ इलाकों में तो बाप का नाम पूछना गाली जैसा तस्वीर किया जाता है कि क्या पूछ लिया तूने ये सवाल, कोई तरीका है सवाल पूछने का, बाप का नाम पूछ रहा, बाप है ही नहीं तो कहाँ से नाम लूँ, पता ही नहीं, समझ रहे आप। तो वो ज़माना उस तरफ जा रहा है, लोग उस तरफ जा रहे हैं, और ये मुसलमानों का हालात ये कि हम भी इसे अछूते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ़ीसदी एतबार से प्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा बची हुई है, लेकिन यकीनन यकीनन यकीनन एक बड़ा हिस्सा आज भी इसमें नौजवानों का ख़ास तौर से मुलव्वस है। वालदेन को चाहिए बहुत ज़्यादा, बच्चे जब बलूगत को अडल्ट होते हैं बड़े होते हैं, है ना, और चाइल्डहुड से निकल कर जो है यूथ के तरफ जाते हैं, मतलब 10 साल से निकल कर अब 11 12 15 साल की उम्र की तरफ, और फिर उसके बाद जाते हैं, उनको डिस्कस करके एक्सप्लेन करके समझा कर वाक़ियात सुना कर किस्से कहानियाँ समझा कर किताबें पढ़वा कर दर्स सुना कर लेक्चर्स बता कर किसी सेमिनार में भेज कर उनको ट्रेन करना है कि अपनी शहवत पर काबू रखें। वरना ये मसला खाली एक मसला दिख रहा है कि नौजवान, लेकिन इसके बैकग्राउंड में कितनी बुराई, और समाज पूरा इसमें आलूद जिसको बोलते हैं ना, समाज जो है पूरा का पूरा जो है बिगड़ता जा रहा है, बुरा होता जा रहा है। तो बहरहाल आप उससे कहिए कि आप उसने जो कुछ किया उस पर वो तौबा कर ले और आगे ख्वाबो ख्याल में भी ना सोचे, इसलिए कि इस ये रास्ता बहुत ख़तरनाक जगह जाके रुकता है, याद रखिए। किसी ने